السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ما بعد. ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى. Mustaka rehma na amani zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naendelea na darasa letu la fiqhi katika kitabu cha Al-Fiqhul Miyassar fi dhawil kitabi wa sunna. Na leo naendeleza masala ya tatu katika kitabu Jinayat, ambacho kitabu hichi kimekusanya takriban milango mitatu, na hii ni masala ya tatu katika mlango wa kwanza ambao watunzi Allah warehemu wameupa mlango huu wakisema fil jinayat, katika jinai. Na jana masala ya kwanza ilikuwa inaelezea taarifu ya jinai na vigawanyo vya jinai. Tukasema jinai kilugha jinaya tu, jinaya wajamoha jinayat, katika lugha ni ataaddi ala badanin au malin au irfi, kuchupa mpaka katika kiwiliwili au mali au heshima. Na mali katika sheria jinaya taaddi ala albadani bima yujibu kisasan, kuchupa mpaka katika kiwiliwili kile kwa yale ambayo yanayowajibisha kisasi au malan au kafara, hiyo ndio jinai. Tukasoma aqsamul jinayat, tanqasimul jinaya ila qismain, jinayatu ala nafsi wa jinayatu ala maduna nafsi. Kuna jinai ya kuua na jinai ambayo haijafikia marhala ya kuua. Na katika masala ya pili watunzi wakawa wameanza kuelezea jinai ya nafsi, na taarifu yake ilikuwa ni kullu ma fi kullu fi'lin yuaddi ila zuhuqin nafs wa hiya alqatl, kila kitendo kinachompelekea mtu kufa basi yakifanyiwa inakuwa ni jinayatu nafs. Haramu wake ni kwa kitabu na sunna na ijmaa. Waislamu wote wamekubaliana haramu wa kuua nafsi isiyokuwa kwa haki. Na kitabu Allah tabarak wa taala anatuambia wala taktulun nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqi. Kadhalika pia hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud Allah mwirazi, la yahillu dami imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah anni rasulullah illa bi ihda thalathin, at-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jamaa. Tukawa tumeona hukumu pia ya katilu nafsi bighairi haki, kwamba ni kabira min kabairi dhunub, jambo hili Allah amelikuza kufanya kuwa ni baya kabisa, pale aliposema man katala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ard kanama katala nasa jamia, kwamba yeyote ambaye atakayeua nafsi bila ya nafsi au akafanya ufisadi katika ardhi anakuwa sawasawa ameua watu wote. Kadhalika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yazala almu'min fi fushati min dinihi ma lam yusib daman harama, Muislamu hatubaki kuwa, hatuacha kuendelea kuwa katika nafasi wasa na fursa katika dini yake muda ambapo atakuwa hajagusa damu ya haramu. Na hiyo inaonyesha kwa jambo hili ni jambo zito ambalo hatakiwi Muislamu kulikurubia. Na Allah akaiweka aliwekea hukumu mama yaktul mu'mina mutaammida fajazaohu jahannamu khalidan fiha, mtu atakayeua muumini kwa makusudi ataingia motoni na ataishi humo kwa muda mrefu. Hii ikiwa inaonyesha pia uzito na ubaya wa jambo hili la kuua kwa makusudi. Na muallif watunzi Allah awarehemu, mwisho kabisa, pamoja na hayo iliyotangulia katika mazito, hukumu zilizotangulia zinazohusiana na mtu aliyeua kwa makusudi, katuonyesha kwamba Allah anasamehe madhambi yote ikiwa mtu atatubia kabla ya kufa, basi hakika Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe. Qul ya ibadi alladhina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kwa hiyo watu wasikate tamaa, hata kama mfanya maovu ya kiasi gani siyaendeleze, bali una nafasi ya kutubia kwa Allah na kurejea, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote, naye ni mwenye kusamehe na ni mwenye huruma. Leo tunaanza na masala ya tatu. Masala ya tatu wanasema watunzi anwaa al-qatl. Baada ya kuona kuwa hukumu yake kama ni jambo lisilopendeza na aina za jinaya, tunataka kuona aina za kuua. Qalu rahimahumullah yanqasimu alqatlu ila thalathati aqsam. Kuua kumegawanyika sehemu tatu. Alqatlu al-amd, kuua kwa makusudi, wa shibhu al-amd, na kuua kuna kufanana na makusudi, wal khata'u, na kuua ambako kuna kumetokea kwa makosa, yani kwa bahati mbaya. Shakasema wal khata'u wal 'amdu warada dhikruhuma fi qawlihi ta'ala, na kuua kwa makosa na makusudi imekuja utajo wake katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya surati Nisaa 92. Allah anasema wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, kwamba haikuwa kwa muumini kumuua muumini isipokuwa kwa bahati mbaya. Man katala mu'minan khata'an, na yeyote ambaye atakayemuua muumini kwa bahati mbaya kwa makosa, fatuhariru aqabati mu'minatin, basi atatakiwa atoe kafara, na kafara yake ni kumwacha mtumwa huru aliyekuwa muumini, wadiyatun musallama, na atoe fidia atakayoisalimisha ila ahlihi, kwa wasimamizi wa yule aliyeuliwa, illa an yasaddaqu, isipokuwa pale ambapo wasimamizi hao watakapokuwa wametoa sadaka, maana wakawa watamsamehe. Wa qawluhu ta'ala, pia katika aya nyingine Allah anasema wa man yaqtul mu'mina muta'ammida, na yeyote ambaye atakayemuua mu'min kwa makusudi, fajazauhu jahannam khalidan fiha, huyo malipo yake ataishi motoni humo kwa kipindi kirefu. Wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana, na Allah atamchukia na atamlaani. Wa'adda lahu adhaban azima, na Allah siku ya kiyama tamuandalia adhabu inayoumiza. Aya kwanza ya 92 imekuwa ikionyesha katlul khata, na kwamba inahitaji mtu aliyeuawa kwa aliyeuawa kwa makosa basi anatakiwa atoe kafara kama ilivyoelezwa. Na aya ya pili ya 93 katika sura hiyo hiyo inaonyesha yule ambaye atakemuua muumini kwa makusudi. Hapa utaona kwamba jambo la kuua kwa makusudi ni jambo baya. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliwekea adhabu isiyokuwa moja. Akisema jazaa'u fajazaa'u jahannam khalidan fiha, kwanza moto. Ghadhiba Allahu alayhi, inshallah tamchukia mtu huyo. Wala'ana kadhalika pia Allah atamlaani, atamweka mbali na rehema zake. Wa'adda lahu adhaban adhima, kwa mwadhibu atamwandalia adhabu kali, kwa ni hasa kwake yeye kutokana na hicho alichokifanya. Hapa tumeona dalili za kuua kwa aina mbili. Qalu rahimahullah wa amma shibhul amd, wakasema Allah warehemu watunzi, ama kuwa kuna kufanana na makusudi. Fathabata fi sunnati almutahhara, imethibiti katika sunna iliyosafi safishwa. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qal, kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi sallama aqlu shibhu al-amdi mughalladhun mithlu aqli al-amd, kwamba fidia ya au adhabu ya mtu aliyeua kifo cha kinachotaka kufanana na makusudi, adhabu nzito, dia nzito, kama vile fidia au adhabu ya mtu ambaye aliyeua kwa makusudi. Kwa hiyo haitakuwa sawa na yule ambaye aliyeua kwa bahati mbaya, sababu mtu akiua kwa bahati mbaya inafahamika adhabu yake. Kadhalika mtu akiua kwa makusudi inafahamika adhabu yake, lakini Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi sahihi kabisa الذي أخرجه البخاري في صحيحه برقم 6862 أنا إليزا هنا تغفنانا يا متعليوه ومقصود. ثم قالوا رحمهم الله وإذا وإلى تفصيل القول في هذه الأقسام الثلاثة نعطنا إليكيه موجة وموجة katika kufafanua kauli ndani ya hizi aksamu tatu ambao ni katlu al-amd wa katlu al-khata wa katlu shibhu al-amd. Qalu rahimahumullah al-qismu al-awwal katlu al-amd, kigawanyo cha kwanza ni kuua kwa makusudi. Hakikatuhu ayaksuda al-qatilu adamiyan ma'suma fayaktuluhu bima yaghlibu ala dhanni mautuhu bihi, fala hadha la budda min tawafur thalathati shurutin hatta yakuna alqatlu amda. Asema wa hakika wa jambo hili la kuwa kumaksudi. Na hapa fukaha wanatetea hizi sura mpaka ubaki katika hali ya wazi, sababu masala haya ya jinai, masala ambayo huwa mara nyingi yanakuwa na shubha. Masala ya jinai mara nyingi huwa yanakuwa na shubha, na wakati mwingine mtu anaweza akasingiziwa, au wakati mwingine mtu kitendo hicho hicho kimoja kinaweza kikawa na hukumu zaidi ya moja. Kitendo hicho hicho kimoja kinaweza kikawa na hukumu zaidi ya moja. Na hiyo nalipata katika neno kuua. Kuua maana yake ni kufanya nafsi ya mtu itoke katika mwili wake. Yaani kumfanyia itida mpaka nafsi ile kutoka. Unalikuja katika taarifu kunini. Na ukifanya hivyo sawa kwa maksudi au shibul amd, yani inafanana maksudi au kwa makosa, unahesabika umeua. Lakini hukumu tatofautiana kulingamana na vile ambavyo ulivyoua. Sasa lazima kila aina ya uuaji ifahamike uhakika wake, mpaka pale itakapowezekana kadhi kwake yeye kumwea wepesi kuweza kutoa hukumu iliyokuwa munasibu. Ndio tunaanza hapa na katlu al-amd. Anasema hakikatuhu hayaqsid al-qatil adamiyan masuma. Muwaji ni kile kitendo cha muwaji kumkusudia mwanadamu aliyekuwa masumu. Mwanadamu aliyekuwa masumu ni nani? Mwanadamu aliyekuwa masumu, mwanadamu ambaye hajafanya kosa ambalo lililohalalisha yeye kumwaga damu yake, kama vile labda mtu alioa kuzini, audhubillahi dhalik, kadhalika mtu kuua nafsi nyingine iliyokuwa masumu ambaye anatakiwa afanyiwe kisas. Wazi au mtu kutoka katika Uislamu, na mfano haya. Kwa hiyo ukimkusudia wewe muuaji mwanadamu aliyekuwa hana sifa miongoni mwa hizo, fayaktuluhu bima yaglibu alayhi ala dhanni mautu bihi, kisha patikana la kwanza la kumkusudia, amuue kwa kutumia nyenzo ambayo kwa dhana ya kawaida mtu huwa anakufa kwa nyenzo ile. Wazi? Kwa dhana ya kawaida mtu huwa anakufa kwa nyenzo ile. Na kama maarufu nafahamia kwamba kamba inaua. Wazi? Kamba inaua, maana mtu akimnyonga mwenzake kwa kamba anakufa. Lakini kamba hiyo hiyo mtu akimpiga mwenzake hafi. Kwa hiyo hayaktuluhu bima yaghribu ala dhanni mautuhu. Kamba hiyo tukimkuta amemnyonga kwa maana amemuua kwa maksudi. Sawa? Lakini kamba hiyo hiyo akikutwa mtu iko na ile kamba haiko sehemu nyingine yoyote, lakini amekufa, watu wataanza kutafuta kwa nini amekufa. Kamba hii imefanya kazi gani? Sababu kamba kama kamba haina nguvu ya kuweza kupigwa mtu sehemu, na hasa tena kamba haina ambazo hazina ugumu. Shakasafa ala hadha la budda min tawafur thalathati shurut. Kwa sababu hii ni lazima kupatikane masharti matatu, hata yakuna alqatlu amdan, mpaka tuseme kwamba huku kuua mtu ameua kwa maksudi. Jambo la kwanza, wujudu alqasd min alqatil. Tunapokuwa tunaona mtu ameua, tunafanya uchunguzi kwa kutaka kujua, je, aliua kwa maksudi? Wazi? Na maksudi hapa yanakusudiwa iradatul qatl. Wa huwa iradatul qatl, ni kile kitendo cha mtu kutaka kuua. Sawa? Unaweza toka uwa kwa kitu ambacho huua mara nyingi, lakini ukawa haukuua kwa maksudi. Maana eh? Ukawa haukuua kwa maksudi. Kwa maana yake uja, ndio maana kesi nyingi za barabarani za waendeshaji wa magari, ikiwa kama amekamilika gari yake na ni dereva aliyokwenda chuo akasoma kadhalika na leseni, akitembea barabarani ikiwa na akili timamu, akulewa, kesi zile huwa zina hukumiwa mara nyingi kwamba dereva ameua kwa bahati mbaya. Kwa nini? Kwa sababu dereva anapoingia barabarani kawaida la yuridul qatla, hataki kuua, na akiua kwa kugonga mtu kadha, basi anakuwa ameua kwa bahati mbaya. Sasa hufanya dirasa na mwisho wa siku kuonekana kwamba jambo lile halikuwa kwa maksudi. Hili ni sharti la kwanza. Sharti la pili, hayalama ayulama anna ash-shakhs alladhi qasada qatlahu adamiyun ma'sumud dam. Tayari tukishapata kuwa alikusudia kuua, lazima ifahamike kwamba yule mtu aliyekusudia kumuua ni ma'sumud dam, katika wale ambao damu zao zimetakasiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hastahiki kuuliwa, hastahiki kuuawa. Kwa ikiwa ni hivyo, maana yake huyo atakuwa ameua pia kwa maksudi. Thalithan, antakuna alalatu allati qatalahu biha mimma tasluhu antakuna lilqatli adatan. Ikiwe kile chombo alicho uwa kupitia chombo hicho ni katika vile ambavyo vinafaa kuwa ni venye kutumika kwa ajili ya kuua mara nyingi. Katika desturi watu wanaua kwa visu, kwa mapanga, kwa bunduki, kwa mabomu, na mfano hayo. Kwa mtu akitumia kimoja mfano wa hicho au mfano wake, basi hii inakuwa ameua kwa maksudi. Sawau na kanat muhaddada am ghairi muhaddada. Sawa chombo kile kitakuwa na makali au hakina makali. Nondo haina makali, lakini ni nzito kiasi ambacho mtu akipiga shingoni inaweza ikakuondolea maisha. Utakutana mtu ameua mwenzake kwa kumpiga nondo ya shingoni. Maana yake ni kwamba huyu amemua kwa maksudi. Thumma qalu rahimahumullah, fa in iftalla shartu min hadhihi shurut lam yakun alqatlu amda. Kwamba sharti lolote likipungua katika hizi sharti, kulikuwa hakutokuwa kunachukua hukumu ya maksudi. Tuchukue haya masharti matatu, kisha tuwe tunayaweka katika mizani ya hukumu ya mtu aliyeua, ili tuweze kumuingiza katika wenye kuua kwa maksudi au kumtoa na kumweka sehemu nyingine. Wujudul qasdu min alqatil wa huwa iradatul qatl. Ayyama anna ash-shakhs alladhi qasadahu ya qasada qatlahu adamiyyun ma'sum ma'sumud dam an takuna al-alatu allati qatalahu biha mimma tasluhu an takuna lil-qatl 'adatan. Sawa na kanat muhaddada am ghayr muhaddada. Naam. Sehemu ya pili katika hii nukta ya kismi ya kwanza ni suratul qatl amd. Tumesoma hakikatuhu, kwa tunasoma sura yake, sura ya kuua kwa maksudi. Ili mtu aonekane ameua kwa maksudi, anakuwa anatakiwa awe na sura ipi katika kuua kwake? Moja, nasoma sura moja, ayadribahu bimuhaddadi, ni ampige kwa kitu chenye ncha kali. Wa huwa ma yaqta'u wa yadkhulu fil badani, nacho ni kile kinachokata na kuingia mwilini. Kasaifi, kama upanga, tukumua mzee kwa upanga, wasikin, na kisu, warumhi, na mkuki, wa mafi maanaha, na yale ambayo yanachukua maana ya vitu hivi. Hii ni ya kwanza. Thanian, an yaktulahu bimuthakalin kabirin, ya muwe kwa kitu kizito tena kikubwa. Muthakalin kabirin, kizito kitanda kikubwa, kalhajari kabiri walmitrakati wanahriha, kama vile mtu kumua mzake kwa jiwe kubwa, kaja kainua jiwe kamkuta amelala hapo akamtupia kichwani. Walmitraka na nyundo kubwa au shoka, traka na nyundo au shoka kubwa kwa ajili ya kummaliza moja kwa moja, huyo anakuwa amemuua kwa maksudi. Pia ni hadithi Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala anhu, anna jariya tawajada rasaha kadirudda, wujida rasuha kadirudda baina hajarain, fasaluha man sana hadha biki fulanun fulanun hatta dhakaru yahudiyan faumata bi ra'siha fa ukhidha al yahudiyyu fa aqarra fa amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuradda ra'suhu bil hijara, hijara. واضح حديث راه البخاري برقم 2413 ومسلم برقم 1672 1672. Naam, dalili ya hadithi ya Anas ibn Malik kwamba anna jariya tawjida ra'suha qad rudda, alikutwa inti vijakazi ame kichwa chake kimegongwa, wa radhu huwa addaq wal kasr, chake kimegongwa na maji, na maji baina ya majiwe mawili. Fasaluha, kauliza man sana hadha biki, nani alikufanyia haya? Fulanu, umefanyiwa na fulani fulan, yana kaza kutaja watu, hata dhakaru yahudiyan, mpaka katika majina wakamtaja Myahudi. Faumata birasiha, yule binti akawa ameashiria kwa kichwa chake kwamba ndio Myahudi. Ukhidha alyahudi, Yahudi akachukuliwa. Faakarra, alipohojiwa akakiri. Faamara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam akaamrisha kwa yule Yahudi ayuradda rasuhu bilhijara, naye afanyiwe kisasi, kichwa chake na chenyewe kipigwe kwa mawe kama jinsi ambavyo alivyomfanyia yule jaria. Thania thalithan, katika suaru alqatl amd, an yustiahu summan la ya'lamu bihi, awa yastiahu summan la ya'lamu bihi, thalithan jazakumullahu khair, thalithan an yamna'a khuruju nafsahu nafasahu, an yamna'a khuruja nafasahu khuruja nafasihi, ka an yukhniqahu bihablin wa nahwihi, aw yasudda famahu wa anfahu hatta yamut. Yani katika sura za kubwa, kwa maksudi ni mtu kumzuia mwenzake pumzi zake. An yukhniqahu bihablin, kama kumniga kumnyonga kwa kamba, wanahwini na mfano wake, au yasudda famahu wa anfahu, au akamziba mdomo wake na pua lake, hata yamuta mpaka afe. Hii pia ni sura ya kuua wakabaji, kaba kwa kamba, au anakuziba mdomo na pua mpaka unakufa. واضح. رابعا أن يسقيه ثم لا يعلم به أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به. أن يسقيه هو صحيح. أن يسقيه ثم kwamba amnyweshe sumu ambayo yule ambaye aliyenyweshwa haijui sumu hiyo, au yutaima shay'an qatila, au amlishe chakula ambacho kinaua, fayamutu bihi, kisha afi kwa sababu ya chakula hicho, au afi kwa sababu ya sumu hiyo. Ikiwa atafanya hivyo, basi sura hii itakuwa ni miongoni mwa sura za kuua kwa makusudi. Khamisan, anayutia fi mahalakatin yakthur fiha siba au yanadima fiha lna, amweke katika sehemu ya maangamio. Mara nyingi ukithiri sehemu hiyo wanyama wale wakali, simba, chui na mfano hao, au yanadima fiha lma, au amweke katika maeneo ambayo yanakosekana kwenye maeneo hayo maji. Wazi? Na basi akana kwenye maeneo hayo maji, basi atakuwa ameua kwa makusudi, maana akae hapo akose maji mpaka afi. Na sura ya sita, aniwilqiyahu fi ma'in yughriquhu, yamtupe katika maji ambayo yatamwangamiza, yatamghiritisha. Maana tupa katika maji ya mbali gizini, hawezi kuogelea, maji yale yamue. Au nari ntahriku, au mtupe kwenye moto umunguze, chome. Wala yumkinhu takhallus minhuma, akawa yeye hawezi kujitoa kwenye viwili hivyo. Wakituma kwenye moto, kisha ukaweza kujiokoa, usijiachie. Jiachia na hata kwa umeua nafsi yako. Dhali kutupa kwenye maji, kiwa unaweza kuogelea, ogelea. Lakini ukiwa huwezi kukuta hali hiyo mpaka ukafa, basi sura hii miongoni mwa sura za mtu kuua kwa makusudi. Sabian, hayahbisahu wa yamna anhu at-ta'ama wash-sharaba zamanan yamutu fihi ghaliban, amfunge sehemu, amnyime chakula na kinywaji kwa muda ambao mara nyingi mtu akinyima chakula na kinywaji katika muda huo anakufa. Fayamutu bidhalika ju'ana wa atasha, afe kwa kitendo hicho, kwa njaa au kwa kiu. Thaminan, an yulqiyahu ila hayawani muftarisin ka asadin au hayatin qatila fayamutu min dhalik, amtupe kwenye mnyama mwenye kushambulia kama vile simba au nyoka anayeua. Ya mtu mindhali kafe katika jambo hilo, ima kwa hofu au afe kwa kuliwa na mnyama huyo. Sura ya tisa, an yatasababa fi katlihi mima bima yaktulu ghaliban, huyu awe amesababisha katika kumua kwake kwa kufanya kitendo ambacho huwa kinaua mara nyingi. Kaya yashahada alaihi bima wajibu katluhu min zina au ridda au katil fayuqtal, thumma yarji'u ash-shuhuda an shahadatihim wa yaquluna ta'ammadna qatlahu fa yuqtaluna bihi. Na kusababisha katika kuwawa kwake kwa kile ambacho huwa mara nyingi ni mfano wa mtu hatoe ushahidi wa yale ambayo yanawajibisha mtu aliyetolea ushahidi kuuliwa, kama vile uzinifu. Sasa fulani amezini, tumemwona watu wanne na fulani, kisha hukumu itoke kama yule anatakiwa pigwe mawe mpaka afi, fulani ameritadi, fulani ameua, kisha yule bwana auliwe kwa ushahidi huo. Thumma yarji'u ash-shuhud, kisha mashahidi hawa wataraja warejee kukataa ushahidi wao, an shahadatihim wa yaqulun, warejee kukataa ushahidi wao na waseme taamadna katlahu, tumekusudia kumuua huyo. Wazi? Basi hukumu inasema kwamba fayukutaluna bihi, itabidi wauliwe na wao kisasan, kama jinsi ambavyo alivyosababisha yeye kuuliwa. Kwa hiyo sura hizi tisa ndio sura ambazo huwa mara nyingi zinajitokeza katika swala zima la kuua kwa makusudi. Baada tunapokuwa tunataka kujua mtu ameua kwa makusudi au hajaua kwa makusudi, tunarejea katika hizi sura tisa. Nimetaja hapa kwa ikhtisar, lakini ziko zaidi ya tisa. Kwa hiyo ukiangalia hizi sura unakuja kukuta hukumu ya huyo mtu, kio utapata moja katika sura hizi, au unaikosa hukumu ya huyo mtu ikiwa utakosa moja katika sura hizi na mfano wake. Nukta nyingine katika masala hii ya tatu ya anwaa al-qatl, tukiwa bado tupo katika kiyano cha kwanza ambacho ni qatl al-amd, wazi ni hukumu qatl al-amd, hukumu ya kuua kwa makusudi. Qalu rahimahumullah, liqatl al-amd hukmani, nasema Allah arhim watunzi, kwamba kuua kwa makusudi kunachukua hukumu mbili. Yaani mtu akiwa atamuua ndugu yake kwa makusudi kabisa, akamkusudia kumuua, kunachukua hukumu mbili. Hukumu ukhrawi, hukumu ya kwanza kabisa ni hukumu ya akhira, kwamba muuaji aliyeua hapa duniani kwa makusudi hukumu yake huko akhira, wa tahrimu al-qatl. Wazi ni uharamu wa yeye kuua, walifailihi al-ithmu al-azim, na mfanyaji wa kitendo hicho cha kiuaji ana madhambi makubwa mazito, adhabu al-alim, na atakuwa na adhabu yumizayo, in lam yatub, ikiwa hatotubia. Au yaafu Allah anhu, au Allah amsamehe, sababu ni kabira min kabairi dhunub, au Allah amsamehe, lakini ila yu hajatubia na Allah kumsamehe, basi atakuwa na adhabu nzito. Na hili tumeliona huko nyuma, Allah aliposema katika surati An-Nisa, pale alipokuwa anastadili watunzi katika aina ya kuua kwa makusudi, alisema walinukuu maneno ya Allah, waman yaktul mu'mina mutaammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha waghadiballahu alayhi wa la'anahu a'adda lahu adhaban azima. Hukumu ya pili ni hukumu duniawi, hukumu ya kidunia. Yatarattabu ala qatli al-amd al-qisas, basi kitakachofuata katika hukumu za hapa duniani baada ya mtu kuua kwa makusudi, atahukumiwa kisasi mtu huyu, illa yaafu awliya al-maktul, ikiwa hawa wasimamizi na mawalii maulia wa huyo aliyeuliwa hawatumsamehe yule aliyeua, sababu kuna njia nyingine ya kusamehewa. Wadhalika liqaulihi ta'ala katika sura al-Baqara aya 178, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, kutiba alaykumul qisasu fil qatla, mefaradhishiwa juu yenu kufanya kisasi katika mauaji, kufanya kisasi katika waliouliwa, alhurru bil hurri, basi atafanywa kisasi mtu huru kwa huru mwenzake, yani mtu aliyemuua aliyekuwa huru atafanywa kisasi kwa kuuliwa yeye mwenyewe. Wazi? Hala hatoruhusiwa amtoe mtumwa wake ndio auliwe badala yake, tauliwa yeye mwenyewe aliyeko huru, wala abdu bila abdi, na mtumwa kwa mtumwa mwenzake, wala untha bila untha, na mwanamke kwa mwanamke mwingine, kama nafi lahu min akhihi shay'un fattiba'u bil ma'ruf wa da'u ila ihsan. Kwa hiyo yeyote ambaye atakayesamehewa kutokana na ndugu yake jambo lolote, maana wale wasimamizi wa damu ya yule maiti wakawa wamesema tutamsamehe, basi msamaha huo utekelezwe kwa wema. Wadau ni ilahi ihsan, na atekelezwe mambo hayo kwa uadilifu, atekelezwe mambo hayo kwa uzuri, maana usiwe kutakuwa na tatizo lolote baada ya msamaha huo. Hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain. Na hii pia inaonyesha kwamba mtu yeyote ambaye atakayeuliwa ndugu yake anakuwa na moja kati ya mitazamo miwili mizuri, yote inakuwa ni mizuri, imma yafu wa imma an yuqtila, imma samehe au auwe kwa kisasi, imma samehe au auwe kwa kisasi sababu ndugu yake ameuliwa. Fi riwaya an yuqada, imma an yuqada wa imma an yufda. Katika riwaya imma alete hukumu ya kisas, maana atake aliyeua auliwe, wa imma ayufda, na imma apokee fidia. Wa imma ayufda, na imma apokee fidia. Hadithu rawahu al-Bukhari bi rakam 4295 wa Muslim bi rakam 1354. Qalu rahimahumullah fa waliyud dam mukhayyarun bil qisas. Asema Allah arham wali wa dam, bi maana wasimamizi wa yule maiti wana khiyari baina ya qisas au al-afwi bila muqabil, au kusamehe bila nini, bila chochote, bila mukabil, itibaa bil ma'ruf wa adaa ilayhi bi ihsan wa nawfi lahu min athihi shay, afu bila mukabil au akhdhi diya, wazi, au wanachukua au wachukue diya. Wa hadha jaa fil hadith imma yuqada imma an yufda, bi maana samehe kwa kuchukua fidia ya ndugu yao. Fa waliyu dam mukhayyarun baina al-qisas aw al-afw bima muqabil aw akhdh ad-diya wa hiya badalun 'anil qisasi, na hiyo dia inakuwa ni badala ya kisasi. Wala husulhu 'ala akthari minha, wala husulhu 'ala akthari minha, na anaruhusiwa huyo wali kufanya sulhu zaidi ya hayo yaliyotajwa. Qala al-muwaffaq, قال الموفق يعني ابن قدامة لا أعلم فيه خلافا لحديث عمرو, حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا, حديث عمرو ابن شعيب, حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من قتل عمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الديه وهي 30 حقه و30 جذعه و40 خليفه وما صلح عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل. وعفوه بلا مقابل أفضل لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى وكذلك سورة البقرة 237 أسمى متون السلام يوتي أن باية تكيهوه مقصود دفيا إلى أولياء المقتول أتبرك وموالي ويولي عليواوا Na mara nyingi wanakuwa ni ndugu wa maiti upande wa baba. Kubani kwake. Ainshau katalu. Wao ndio watatoa mapendekezo. Ukitaka wataua na wenyewe maana atafanywa leksasi na atauliwa. Wainshau akhadhu adia. Kitaka tachukua dia, tachukua fidia. Na atamsamehe iwe ni badala ya ya kuuawa kwa kisasi wa hiya 30 hiqatan na hiyo dia ni hiqa 30 na hiqa ni ngamia sawa hiqa ngamia ambaye alitimiza miaka 3 akiwa anaingia mwaka wa 4 wazi wa 30 jaz'atan na ngamia 30 ambao wanaitwa jaza na jaza ni yule aliyetimiza miaka 4 akawa anaingia mwaka wa 5 wa 40 khalifa wazi alikuwa na ngamia wangapi ngamia 100 40 khalifa na khalifa ngamia mwenye mimba wazi ha ngamia mwenye mimba alhamilu minal ibil alhamil minal ibil kwa hiyo fidia tunasikia kila siku ngamia 100 lakini kwa aina hiyo ya hao ngamia na si ngamia wadogo ngamia wakubwa ni pesa nyingi sana kwa pesa zetu za kitanzania kisha akasema wa masulihu alayhi wa huwa lahum yale ambayo watakayofanywa sulhu juu ya yule ambaye aliyeuawa ndugu yao wazi fahuwa lahum haya yatakuwa ni yao yani sulhu ya baina ya ya auliyaul mayit na qatilul amd chote ambacho watakachokubaliana wakasimishana kwa hicho basi hicho kitakuwa ni haki yao wadhalika tashdidi al-aql na hiyo ni katika ku wekea uzito katika nini katika kisasi tashdidi al-qatl kwa maana ya tashdidi al-qatl tashdidi al-aql ndio sahihi Yeye tusfadhana ziko makosa. Khata. Wa afuhu bila muqabil afdal. Na kumsamehe mtu aliyeua ndugu yako bila kumfanyia muqabil. Yaani bila kumtaka atoe fidia. Sawa? Afdal kumfanyia tashdidu al-aql. أفضل لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى كيوم تسميه بس فنيه بتكوني قريب نوشامونغو كيوم تسميه فنيه ونقريب لنيني نوشامونغو نعم نقطة نجينة شروط القصاص في النفس شروط القصاص في النفس قال رحمه الله شروط القصاص في النفس يستحق ولي القتيل القصاص بشروط أربعة فما نستحق لمسنميزي وعلي أوليوا ولي القتيل نستحق fanya kisas kwa sharti nne. Sharti la kwanza yakuna alqatilu mukallafa. Anayeua anatakiwa awe ni mukallaf, na mukallaf wal baligh al aqil, mtu aliyebalehe na aliyekuwa na akili. Wazi ha? Al baligh al aqil, mtu aliyebalehe na aliyekuwa na akili. Falaki sasa ala sabiri wal majnun wal matuh wal naib, hakuna kisasi kwa mtoto mdogo, wala hakuna kisasi kwa mtu ambaye ni majnun. Kadhalika pia hakuna kisasi kwa mtu ambaye aliyelala. Natokea sana watu kuuana wakiwa wamelala, mama anaua mtoto wake, mume anamuua mke wake, au mke anamuua mume wake. Wazi? Basi hakuna kisasi katika hili. Kimadha li kauli sallallahu alayhi wasallam, rushi al-qalamu an thalathatin. Kauli ya Mtume alayhi salatu wasallam kwamba kalamu imenuliwa kwa watu watatu. Ni naimi hata yastaikidha, aliyelala mpaka amke. Wani sabihi hata yabluha, na mtoto mpaka abalighe. Wani majnuni hata yafiq, na kichaa mpaka amke. Walianna haulai laysa lahum qasdun sahih, na kasabu hawa hawana malengo mazuri. Hawa liadami ujudi lqasdi minhum, hawa kwa sababu ya kuto kupatikana makusudio kwa wao. Yani waliokuwa katika sura hizi tatu maksudio yao sio sahihi, au kwa sababu hawana malengo wala hawana nia wala hawana maksudio katika hilo. Wa innamal a'mal binniyat, innama likulli imrin ma nawa. Hii ni sehemu ya kwanza, sharti la kwanza. Sharti la pili, ayakuna almaktulu ma'suma ad-dam, awe yule ambaye aliuliwa damu yake imetakasika. Na ile nimeeleza huko nyuma, lianna alqisasa shuria lihikni dima, kwa sababu kisasi kimewekwa katika sheria ili iweze kuhifadhiku ziweze kuhifadhika damu. Wazi? Wa muhaddiru dam ghairu mahqunun, na mtu mwenye kumwaga damu, mwenye kuharibu damu, sababisha mtu kufa, huyu haja hifadhiwa. Walau katla muslimun kafiran harbiya murtadan kabla taubatihi uzani anusana fala qisas alayhi wala diyata, lakinnahu yu'azzar litaaddihi alhakim. Hasema lau kama muislamu atamuua kafiri, lakini kafiri mwenyewe akawa harbiyan wadih murtadan, au muislamu akamuua mtu aliritadi kabla taubati, kabla ya tubia kwake, azani ya mahsana, au akamuua mzinifu aliyeoa au kuolewa, fala kisasa alayhi, huyo hatofanyiwa kisasi kwa yule mtu. Kwa nini? Kwa sababu amemwaga damu ambayo sio masumu. Wazi? Kwa sababu amemwaga damu ambayo sio nini? Sio masumu. Kwa sababu amemwaga damu ambayo sio masumu, hapa kisasi kinadondoka. Lakini kadhalika wala dia, na wala hakutokuwa na dia. Lakinahu yu'azzaru, lakini ataadhibiwa kufanywa ta'zir, yani kwa kupewa hukumu, kuhukumiwa hukumu isiyokuwa na haddi, miongoni mwa hadithi za kuua. Litaaddihi ala al-hakim, kwa kule kuchukua kwake mpaka ya hakim. Sababu pamoja na kwamba damu uliyomwaga sio takasifu, sio maasumu, lakini aliyekuwa anastahili kutoa hukumu hiyo hakuwa wewe, alikuwa ni hakim, kwa sababu umefanya chukua mipaka ya hakim. Maana yake ni kwamba utahukumiwa taazira. Samila ladha. Naam. Shart la tatu at-takafu baina al-qatil wal-maktul. Takafu baina al-qatil wal-maktul. Wa sawihi fil hurriya wad-din war-riq. Ni kule kuwa sawa kulingana baina muwaji na aliyeuliwa. Muwaji yusawihi fil hurriya. Atakuwa sawa sawa katika uhuru na yule aliyemuua ndio atauliwa naye. Wad-din au sawa sawa katika dini. Warik na kuwa sawa sawa katika utumwa. Fala yuqtalu muslimun bikafirin. Hatauliwa muislamu kwa sababu ya kafiri. Walau kana almuslimu abdan walkafiru hurra. Walau kana almuslimu abdan walkafiru hurra. Hata kama atakuwa muislamu ni mtumwa na kafiri ni mtu huru. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam pale aliposema alayhi salatu wa sallam, la yuqtalu muslimun bikafir. Muislamu hatauliwa kwa sababu ya kumuua kafiri. Wala yuqtalu hurrun bi'abdin. Kadhalika pia huru hatauliwa na abd. Hadithi la yuqtalu muslim bikafir ni hadithi sahih, akhrajahu al-Bukhari bi raqam 6915. Wa qalu rahimahumullah wa la yuqtalu hurrun bi'abdin, kisha akaleta dalili ya hili. Wadih liqawlihi ta'ala al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi. Wadih kwamba aliye huru atauliwa kwa aliye huru mwenzake na mtumwa atauliwa kwa sababu ya mtumwa mwenzake. Wa ma siwa dhalika fala yu'athiru at-tafadhul fi shay'in minha fi al-qisas. Na sio kuwa hao kuzidiana hakutoathiri chochote katika kisasi. Yani wasio kuwa hawa aliyotaja huko nyuma al-hurr bil-hurri, al-hurriya wad-din war-riq. Wazi? Hawatozidiana. Maskini anauliwa kwa tajiri, tajiri anauliwa kwa maskini, mfupi anauliwa kwa mrefu, mrefu anauliwa kwa mfupi, nene anauliwa kwa mwembamba, mwembamba anauliwa wa hakadha. Naam. Fayuqtalu sharifu bilwadhi'. Mtukufu atauliwa kwa sababu ya kumua aliyekuwa chini kabisa. Wadhakaru biluntha, na mwanamume atauliwa kwa sababu ya kumua mwanamke. Wasahihu bilmajnuni walmatu, na mzima atauliwa kwa sababu ya kumua mwendawazimu na aliyechanganyikiwa. Liumumi qawlihi ta'ala, dalili yake ni mkusanyiko na mjumuiko wa kauli yake Allah aliposema, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, na tumeandika na kufaradhisha juu yao ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika hukumu hii ya kuua kwamba nafsi itauliwa kwa nafsi nyingine. Na nafsi ni am lafdhu naam, naingia kila aina ya nafsi isipokuwa zile zilizotajwa Maida 45. Qalu rahimahumullah, shart la nne adamul wilada, kutokuzaliwa, kukosekana uzazi. Wazi? Fala yakunu almaktulu waladan lilqatili wala liwaladihi wa ansafun. Sasa wanasema kwamba hatakuwa mwenye kuuliwa ni mtoto wa yule. Wala yakunu almaktulu waladan lilqatili, hatakuwa mwenye kuuliwa, wazi, yani mtoto yule aliyeua. Wala liwaladihi, wala kwa mtoto wake. Wa insaful, hata kama itashuka chini, yani kwa mtoto yule mtoto wake. Fala yuqtalu ahadul abawaini wa inala bilwaladi wa insaful. Wazi, haya ndio inakuja kufafanua haya kwamba hatoulizwa, hatouawa baba au mama mmoja wao. Wazi? Wa inala, hata kama watapanda juu bilwaladi. Wazi ha? Bilwaladi, heti kwa sababu wamemuua mtoto wao. wa insaful hata kama mtoto huyo atashuka chini. Wa ina ala maana yake babu au baba wa babu au bibi au mama wa bibi wa hakadha. Na mtoto maana yake ndio ukisha kwa babu atakayekuwa umemuoa atakuwa ni mjukuu wako. Kwa hiyo kama ni mjukuu kwa maana ya mtoto wa mjukuu wako, ni mtoto wa mtoto wako, basi hukumu wewe huulii. Wazi? Hukumu wewe hauli kwa sababu hii ni mania. Wazi ya jamaa? Sababu hii ni nini? Ni mania. Ni kaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu walidun biwaladi. La yuqtalu walidun biwaladi. Mzazi hauliwi kwa sababu ya kumua mwanae. Hadithi akhrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah. وصححه الامام الالباني في صحيح ابن ماجه رحمه الله رحمه واسعه. ويقتل الولد بكل من الابوين. المتوتو اناوليوا قصاصا pale atakapokuwa amemuua mmoja katika wazazi wake wawili wote, ima mama au baba. Liumumi kauli taala kutiba alaykum alqisas fi alqatla. Huyo haikuja dalili ya kumtoa, haikuja dalili ya kumtoa. Kwa hiyo ilipokuja aya ile ya umum kutiba alaykum alqisas fil qatla, mefaradhishiwa juu yenu fa qisas kwa wale waliouliwa, basi aliingia na mtoto kwa sababu hakuna hadithi wala aya iliyokuja kumondoa. Kwa hiyo mzazi akiua mtoto hakuna qisas, lakini mtoto akiua mzazi nasimamishiwa qisas. Mtafi bihadha Allahu aalam, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah.